Don Gerek. Ne belaten, adam zat. Çıplak doğdun, don gerek. Ak süt emdin, ulollun. Ağlayırsan, nan gerek. Atan hoşnut bolmağa, enen mahrın salmağa, yediğinde din bilmağa, okuyurgo, Kur'an gerek. Saylayırsen dilvendin, yoğun olur bilin bendin, 15'te arzu mendin, qiz gerek, juan gerek. Juan taptın uçmağa, ay şu eşret açmağa, andan son iyip içmağa, bir tokunmez, nan gerek. Könlün ınzıdıp halkın, hoşnut etsen öz kulkın, Rum pereng bolsa mülkün, heniz azdır, kân gerek. Yatsan düşökte bimar, asık etmez mal öker, zer döksen har var har var, göze eğilmez, can gerek. Doğa bilen er göğer, yağmur bilen yer göğer, er oldur, alkış alar, yerlere baran gerek. Acal gelir oyda yok. Görmek yıllı ayda yok. Hiçbir zattan peyda yok. Bir nuri iman gerek. Mahtum gülü söyleyen. Nece mahvi giyileyen. Bir mağni pehmeyleyen. Akıllı yaran gerek.